ikke dig ud. Du bliver min, du bliver min brud. Så færd vi altså bryllup, der præster dig, jeg har sendt bud. Du er helt i top, jeg kan ikke op, før du ser dig om. Er du flyttet til mig hen med et nye navn, fru Sørensen? Det var sommer, det var mørke, da jeg så dit smil. Det svimmel måtte tage et vin. Så dine øjne, din mund, din krop sød og rund, og nye røde bin. Ja, det var kærlighed, og ved du hvad jeg ved? Du er kvinden, jeg er manden. Lad mig sige det lige ud, det bliver dig og ingen anden. Jeg har kigget dig ud, du bliver min, du bliver min brud. Så der bliver jeg altså bryllup, det første dig, jeg har set ud. Du er helt i top, jeg kan ikke op, før du siger dig om. Er du flyttet til mig hen med dit nye navn, fru Sørensen? Som en ren bondekold hjemme i min folde, var jeg ikke i skole så tit. Men hvad der er i vej, det kan jeg se uden dig. Jeg ser dig alt for lidt. Jeg er vild med dig, det siger min mave mig. Og jeg tror først på, at det letter efter kirkeklokkeklang og 14 uger søde nætter. Jeg har kigget dig ud, du bliver min, du bliver min brud. Så der bliver altså brødder, med præst og dig, jeg har sendt bud. Du er helt i top, jeg kan ikke op, og før du ser dig om. Er du flyttet til mig hen med dit nye navn, fru Sørensen? Er du flyttet til mig hen med dit nye navn, fru Sørensen? Er du flyttet til mig hen med dit nye navn, fru Sørensen?